Hara, eta gure erreportaian gaur, turismo osasoina aipatuko dugu preseski, nola joanen den udako osasoina hau, egiazko lehen astea dugu eta aro goxoarekin bazterrak mugitzen hasiak dira. Zer maneretan abiatzen da urtengo osasoina, hori jakin nahi izan du Jojo Bidartek eta joan da ostatu eta saltegi batzuen arterat, goazen entzuterat bere erreportaia. Uztaileko lehen astehuntan, turisma sasoin abiatzen dela egan dezakegu. Aroari esker gehien bat, uda girua senditzen hasi da Doniane Garaziko karriketan. Baigorri aldeko ostatuetan ere, jendea ikusi ditugu ibiltzen, bilantipi baten egitia eta sasoina nola abiatzen den galdekin diogu, Baigorriko Manexeneko sukaldaria den Arnori. Ba, hemen duai astapena da, astapena, uztailaren lehena egun. Ba, ekaina ahunt kalme. Maiatzean untsa izan ginen, alta, euria zelaik ere. Hor, ekainan, pixkat kalmatu da. Anitz likutan bezala, pentsatzen dut. Eta guai, ono, bat ira lehenbiziko amosteunak, hor ustailan kalme izanen dira. Eta amostatiko iti, no, bilaitez, hor, irailek ditxura arte. Umore onarekin ere, aurkitu dugu Garaziko komersanta den Ani Lupepe. Gaur zeurik iduri du, gaur asteleina da, eta lehen asteleina ustailekoa, eta enustez, jende piskat baden, bai. Eta joan den hilaitian eta nola pastu da? Oh, joan den hilaitian, ba, zen Ani zeuri, baina jendeak hale promenatu dira piskat, eta behar bak guretako ez dela sobra demora edera. Ez da sobera gaizki, hala? Dordien behar bat jendeak diten dira piskat gehiago, baina jale denbora edera behar litake guai, Hori igurikatzen duzio. Ja, eta bai. Denbora ederarekin, beste plazer balda denentzat. Gure solasaldia segitu nahian, galdegin diegu ala ere ezote duten ez aldaketarik senditzen jenden usaietan azken urte hauetan. Ostatotik hasiz, Arnio. Halere, bada bat ira difentzia batzuk, alkoholan ziari ez dute kasu maiten dute, bai jendek ez dute anoik hartzen, edo baso bat, edo boteile erdi bat, edo la. Lehen jendeak jaten zuten boteilaikin normal bai kalmatu da hori. Biletako kontrolain gati, pentsatzen dut? Hori da, ez dutek denek kalmatu, bat irakilanta unak beti, beharrik. Beren gidariekin heldu direnak? Ara, sofura baute ekin. Funtsezko aldaketa bat ere, krisiaren gatik dudari gabe, Ani Lupepek erten zaukun bezala. Ha, bai. Anitz aldaketa, jendek ez dute erosten aiza, beti soiten dute presioari, eta ala, beti sena jari galdin behar. Egan nahi du, krisiaren ondorioa? Bai. Bai, urte untan, urte astetik sentzen dugu, seurki, bai. Baina jale, bon, hiten dugu. Bon, esperantxarekin eta sasoin nuntako? Ba. Ba, daiz. Hala, uste zitut lanian, jendiak heldu dira. Akaso. Adio. Eta naiz eta erreserbaketak azken momentuan egiten diren baiko gere agertu zauku Arnio sasoin nuntako. Ustailako, ba, poliki, gero agorileko azken momentuan egiten dira jendeak hola ute, bada aspaldian hola baikigu. Hor, kasik suria da, zera, beteko da. Azken oaga ere egina izan zaukuna turisma bulegotik tendentzia azkar bat ere amditzen ari dena oraino azken urte hauetan Kompostelako beilarien kopurua. Beti gora doa, eta hori azkarki senditu da ere aurten apiletik joiti, gainera, jende hainitz urgunetik heldu direnak, horietan Amerikarrak, baita ere Korearrak eta Australiarrak.